أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبغض الأنصار إلا منافق، فمن أبغضنا أهل البيت فهو منافق، ومن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق. هو ابن عدي بن عساكر عن أبي سعيد رضي الله عنه. جناب پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم beraber bir salavat-ı şerif okuyun. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil fukad ve tenferic bihil kürab ve tugda bihil havaic ve tunalu bihil regaib ve husnil khavatimi ve yüstesgal gamamu bibedihil kerim ve ala alihi ve sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ensar, malum Medine-i Münevver'in yerli halkı. Muhacirinde Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevver'i, muhacirinde müminlerin lakapları. Onun için Cenab-ı Peygamber burada لَا يُبْغُدُ الْاَنْصَارَ Ensara, yani Ehl-i Medine'ye buğz etmek. Malum hatasız insan olmaz. Bazı hatalarından, hatta kusurlarından bile olsa, ki burada şarih öyle demiş, ve in vücede sebebuhu. Kızmaya bir sebep var yani. Bu adama kızılır şu sebepten, şu sebepten. Bu sebep herhangi sebepten olursa olsun. Ehli Ensara, Ehli Medine'ye buğz edenler mutlaka münafıktır. Çünkü bugün bize ilişen iman-ı İslamiyet, ve o gün İslamiyet'in meydana gelmesine sebep olan bu zatlardır. İnsan hatadan, kusurdan salim olmaz. O da beşerdir. Beşeriyet itibariyle bazı kusurlar olsa dahi, bunların kusurları muahaze edip de bunlara buğz etmek Müslümana yakışmaz. Bunlara karşı daima sevgi, saygı, hürmetle bize yakışan. Onun için altında ikinci bir hadise yine aynı şekilde, لَا يُبْغُدُ الْاَنْصَارَ الرَّجُلٌ يُؤْمِنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Açıkça bir şey. Allah'a Celle ve Ala'ya iman eden, ahirete iman eden hiçbir adam yoktur ki ensara buğz etsin. Ama buğz etti miydi? Münafıklık. Şu olmuş, bu olmuş. Olur olur. Bundan sana ne, bana ne? Bunun sen imanına bak, Resulullah'a olan hizmetine bak. Bu Resulullah'a nasıl hizmet etmiş, iman İslamiyet'e nasıl hizmet etmiş, bu hizmet matlub olandır. Bu hizmetinden naşi, bunların bütün kusurları baştan aşağı kusur olsalar, bunların kusurlarını görmeyip onları sevmek üzerimizden vacibattandır. Ravilerine teberrüken okuyayım. Müslim başta. Ebu Hureyre Müslim'den rivayet etmiş. Ebu Abi Şeybe, Ahmet bin Hanbel, Nise'yi, Ziyal Maktisi, Tirmizi, Hasan'ın, An İbni Abbas, El-Tabarani ve Ahmed bin Hanbel ve'l-Bukhari ibn-i Şeybe ve ibn-i Hibban an Ebi Sa'id. Kuvvetli bir hadistir yani. Yani Ensar Rıdvanullah Teala Aleyhi. Allah onların hepsinden razı olsun. Kur'an'da da öyle buyuruyor. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Yani onlara hatadan salim olmaz insan. Tarihlere de aldandır insan. Tarihlerle iş olmaz. Onun bazı sebepler gösterirler. Şöyle olur, böyle olur diyerekten. Onlara hiç iltifat etmemeli. Onlar Resulullah'a iman etmişler, hizmet etmişler. Bu yeter bize. Onun mübarek yüzünü görmek, saadetine nail olmuşlar. Bu devlet yeter. Biz de iman ile beraber hizmet de etmişler. Elhamdülillah. لَا يَوْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ Müttaki denilen bir zümre var ya, insan bu müttaki zümreden olamaz. Bu müttaki olan zümreye erişemez. Hatta yed'a ma la be'se bih. Ehemmiyetsiz bazı sözler vardır. O sözleri terk etmedikçe, lüzumsuz sözleri terk etmedikçe bu adam müttakiler zümresine dahil olamaz. Bizde geveze derler Türkçe tabiriyle. Ağzına geleni iki devir söyler. Öyle onlar matlup bir şey değildir. İnsan söylediğini, söylediği söz hayvanın memesinden süt savulur. Savulduktan sonra bir daha tekrar memeden içeriye girer mi? Girmez. Söylenen söz dirhemle söylenmeli. İşe yarayacağı şekilde söylemeli. İşe yaramayacak sözleri katıyan söylemeli. Yine buyurdu. La yebluğul abd hakikatel iman. İnsan hakikati imana erişemez. Müminiz elhamdülillah ama bir hakikati var bunun. Güzelliği var, iyiliği var. Bu iyi, güzel, hakiki bir imana insan la yebluğ bali olamaz, yetişemez yani. Hatta yuhibbelinnâs ma yuhibbül nefsi minel hayr. Bütün hayırları nefsine istediği ne kadar hayır varsa o hayırları da insanlar için istemedikçe hakikati imana erişemez. Yine dersin birisi iman sahibi olmayanlar cennete giremez. Hatta tü'minû. Hiç kimse cennete giremez. Daha iman etmedikçe. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman şerefiyle müşerref olmayan insanlara cennet yok. Bir. Mümin olamaz. Hatta birbirlerini sevmedikçe. Bunu demekle de iş bitmiyor yani. İman bunu demekle de iş bitmiyor. Birbirlerini sevmedikçe de hakikati imana ulaşamazlar. Birbirlerini sevmedikçe hatta tehabba birbirlerini sevmedikçe hakikati imana da ulaşamazlar. Bu de, kulağımızda Allah küfe olsun bu bizim de. Birbirimize buğz etmekten, birbirimizin aleyhinde konuşmaktan, birbirimizin dedikodusunu yapmaktan Allah bizi kurtarsın. Sanki kendimiz birer melek, gökten indik, tertemiz, hiç kusurumuz, kabahatimiz yok. Hep birbirimizin kusuru kabahatleriyle meşgul olmayı vazife edinmişiz. Başka memlekette yapılacak iş kalmamış. Allah bu münafıklıktan ve bu dedikoduculuktan müminleri, Müslümanları kurtarsın. Sözde kardeşiz değil mi? Hangi kardeşlik bu? Bu kardeşlik ana baba kardeşliğine de benzemez. Anadan babadan kardeşler iyidirler. Bir miras vakti oldu muydu hepsi birbirinden kavga ederler. Sen çok aldın ben az aldım diyerekten. Fakat müminin kardeşliği böyle değil ki. Mümin elindekini verir kardeşine. Elindekini de verir. Kardeşim babamız öldü. Peki bu mal senin olsun der. Ben kızım çalışır kazanırım der. Verir verir. Hakikati imanı erişmiş insanlar. Nitekim birçok misallerde vardı böyle. Binaenaleyh hakikati imana ulaşmak kolay bir şey değil. Bütün insanlara kendi nefsi için sevdiği hayırları hayır işte içinden istemek bu. Bunu yapmadıkça insan hakikati imana ulaşamaz. Hatta bir şey dedi yine. La yebluğu abdün sarihal iman. Bu da hakikati iman demektir. Sarih imana ulaşamaz insan. Hatta yedi'al mizah. Şakayı terk etmedikçe. Şakacılık hiç iyi şey değil. Şaka yaptın. Sen çocuk musun, bebek misin? Şakayı çocuklar yapar. Velkezibe. Yalanı da terk etmedikçe. Ve yedi'al mira. Mücadeleyi de terk etmedikçe. Mücadele hiç iyi şey değil. Mücadele ara bozan şey. Sen haklısın, haklısın, ben haklıyım. Neye ne lazım? Bırak şimdi sen onu. Öyle mücadeleye girdin mi? Darılırız birbirimizle. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın mücadelesi hakkı izhar içindi. Biz ise kendimizin yüksekliğini göstermek için yapıyoruz mücadeleyi. Hak için değil. Kendimizin mevkiinin yüksekliğini beyan için işte fesahata sahip, belagate sahip, güzel konuşuyor falan derken efendim karşıdaki adamı mahcup duruma düşürüyor. Bu karşısındaki adam mahcup duruma düşünce bir daha onun yüzüne bakmamak ister. Onun için ne olursa olsun mücadeleyi terk etmek lazım. Halbuki şimdi bir de mücadele cemiyeti var. Adam cemiyet kurmuş mücadele için. Peygamber terk edin diyor. Bu da kuruyor. Ve inkâne bak. Ve inkâne muhikkan. Haklı da olsan sus. Haklı da olsan sus. Niçin? Ara bozma. Ara boz olur. Sen desin, ben benim derken hiç gürültülüğe varır, hiçbir şey olmaz, arada bozukluk olur. İyisi ne? Terk et onu. Peki kardeş, sen haklı ol de, geç. Ama nefis var, dedirtmez ki insana. La yebûlenne ahadüküm fî müstehammihî. Guslettiğiniz hamamlarda, guslettiğiniz hamamlarda def-i hacet gerek ufaktan gerek büyükten idrarınızı yapmayın orada. La yebûle. Bevil çıkarmayın oraya. Mesela abdest alırken sıkışmış insan abdestini de bozuverecek. Olmaz. Çık dışarıda abdestini yap. Ondan sonra gel hamamında guslünü yap. La yebûlenne ahadüküm fî müstehammihî mevzî-i irtisal. Guslettiği yer. Guslettiği yerde idrar yapmasın. İşemesin yani. Sümme yağıtı sülfî, sonra o işediği yerde bir de gusül ediyor. Bazı evlerde Allah muhafız etsin. Gusülhanelerde böyle yüzünürler içerisinde yapılmış. Hiç olacak şey değil. Müslümanın yakışan şey değil. Ev yetevaddu fi. Yahut gusletmiyor da abdest alıyor. Abdest aldığı yerde dahi işediği yerde abdest alırsın yani. İşediği yerde abdest alırsın. Fi imme ammetel vesvas. Vesvese. Vesvese diyorlar ya. Kuruntu, masavı, işte içeriden gelen bir sürü şeyler. Çeşit atları var bunların. Bunların hepsi o guslettiği yerdeki abdest edişinden yahut abdest aldığı yerde abdest edişinden ileri gelirmiş. İn ammetel vesvas minhu. Bütün vesveseler oradan ileri geliyor. Bazı insanlar çok şikayet ederler böyle. Bundan kurtaramıyorum diye. İşte bunun sebeplerinden birisi de guslettiği yerlerde idrar yapmak, işemek. Yahut abdest aldığı yerde işemek. Onun için evler yapılırken çok dikkat lazım. Gusülhaneler ayrı olmalı. Efendim ucuz olsun diyerekten gusülhanenin içine banyoyu da koymak ucuza mal olur ama Müslümanlığa yakışmaz. Müslümanın gusülhanesi de ayrı olur, abdesthanesi de ayrı olur. Yine bir ikinci hadis. La yebûlenne ehadüküm fil ma'iddâin. Duran sulara, durgun suların üzerine de çiş yapmayınız. Durgun su, akarsularda da yapılması doğru değil ama durgun sularda hiç yapılması lazım. Ki ellezi la yezi akmıyor. Durgun bir su. Bu suyu içeyip de suyu bozma. Bu sudan icap ederse içmek için alan olur. Abdest almak için alan olur. Bunu içmek suretiyle de caiz olmaz. Yalnız burada büyük göl olaraktan izah etmemiş. Belki bunlar ufak havuzlardır ki bunlar çabuk kirlenirler. Göl, büyük göller olursa deniz gibidir onlar. Bunlara zarar etmez ama yapmaması yine evladır. Sümme yağıtı sülfi. Bu durgun suda çişini yapıyor. Sonra bir de oradan bu sudan guslediyor. Ki caiz olmayan bir şeydir. Bu hususta çeşit sözlerle çok hadisler varmış. Ravi'ler yine Ziyaretçisi, Bukhari, Müslim, Davud, Nese'i, İbn-i Hibban, İbn-i Hüzeyme, Hazreti Ebu Hureyre'ler. La yettemi'u melev. Bir cemaat toplanmaz. Fe'd'uva bağduhum ve yü'emmenük bağduhum. Toplandıkları vakitte bir cemaat şimdi bir kısmı dua ediyor, bir kısmı da amin diyor. Böyle olduğu halde illa ecabehumullah. Muhakkak Cenab-ı Hak onların duasına icabet eder. Bu onun için bazı insanlar mesela hatim Kur'an evde yaparlar da gelirler camide bir onun duasını yaptırıvereyim. Cemaatin duası amini icabete vesile oluyor. Her ne kadar doğru değil diyenler olmuşsa da cemaati her yerde bulmak mümkün olmaz işte. Cemaatler ancak olsa olsa camilerde bulunuyor. Onun için böylece bu gibi dualarda fırsat vermeli. İnsan yapacağı duaları cemaatiyle yapınca ecabehumullah. Allah da onların duasına, isteklerine icabet eder, verir arzularını. Onun için gerek namazlarımızın arkasında yaptığımız dualar, gerek Kur'an okumak suretiyle yaptığımız hatimlerde, evlitlerde, zikirlerde vesaire zamanında yapılan dualar mutlaka icabet-i ilahiye nail olurlar. Fırsatı kaçırmamak lazım. La yectebi'u gubarun fi sebilillah. Gubar, toz. Bir toz ile ve duhanü cehennem. Cehennemin alevi ateşi, dumanı. Hem cihattan tozlanmış üstü başı, hem de cehennemin ateşi ona erişsin, mümkün olmaz bu. Yani cihat etmiş bir adamsa o cehenneme girmez demek. Fî cevfi akdin ebede. Ebeda. Mücahitlerin cehennem ateşini görmeleri mümkün değil. Mücahit fî sebillah dediği burada Kur'an okumak fî sebillah. Namaz kılmak fî sebillah. Sadaka vermek fî sebillah. Hayatlara iştirak etmek fî sebillah. Hacca gitmek fî sebillah. Giden askere yardım etmek fî sebillah. Her tarafı bir çubuk. Yani fî sebillahın sayısı bitmez. Okuyan talebenin efendim şu bir sürü. Bunlar hangisi olursa olsun cehennemde bunların birleşmesi mümkün değil. Sebebi işte Allah Teala sevdiği için cihada iştirak edenleri sevdiği için ister Kıbrıs'ta gazi ol, isterse böyle ilimle mücadele ederek gazi ol, nasıl olursan ol, cehennemle birleşmesi mümkün değil. Fî cevf-i abdin ebeden. Yine velâ yictimi'u şuhu vel iman. Bakirlik, sıkılık, hani bakirlik sıkılık diyor ha. Sıkılıkla iman da bir arada durmaz. Yani iki şey var. Cihatla cehennem ateşi nasıl bir arada birleşmiyorsa, yani mücahidi cehenneme Cenab-ı Hak nasıl koymuyorsa, bakili de cennete koymuyor. İman sahibi olamıyor çünkü. وَلَا يَسْتَمِعُ الشُّهُ وَالْاِيمَانِ İman ile bakillik فِي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدَى Bu da ebede. Müminin kalbinde ebediyen yaşamaz. Hem iman hem bakillik olmaz. Bakilse iman yok. İman varsa bakil değildir. Bakil adam iman sahibi olamaz. Ne kadar fena bir şey bu bakillik. Onun için geçen bir şey dinledim. Birisi sormuş, siz nasıl mücadele ederseniz? Şöyle ederiz, böyle ederiz. Öyle yağma yok demiş. Keselerin ağzı açılmadıkça mücadele olmaz. Keselerin ağzı açılıp, cömertlik yapılır. Kendini cömert olarak halka tanıtacaksın. Ondan sonra halk seni sevecek. Bel bağlayacak sana. Allah. Hazreti Ayşe validemiz de Ebu Hureyre rivayet etse bu hadis-i şerife. Yine buyuruyorlar. La yectemi'u erba'atun fi mü'minin. Dört şey bir mü'minde birleşmez. Birleştiği vakitte evceballahu lehu bihinne cennet. Bu dört şey sebebiyle Allahu Celle ve Ala o adamı cennete koyar. Dört şey bir adamın kalbinde birleşirse, toplanırsa bu cennete koyar. Birisi es-sıdku doğruluk. Doğruluk bir. Fil-lisan, dilinde doğru. Benim sen kalbime bak. Bu yok. Dilinin doğru olması şart. Ve seha'u fil-mal. Malda cömertlik. İki. Vel meveddetu fil-kalb. Gönülden sevgi. Gösterisi. Tam manada. Ve nasihatu fil-meşhedi vel-bağır. Daima hayır var etmek. Hazır olanlar da gayb olanlar da. Daima herkes hakkında hayır murat etmek, herkese nasihat etmek, hayırlı yolu göstermek. Hayırlı yolu göstermek ve nasihat etmek. Yavrum, bu yol Müslümanın yolu değildir. Yavrum, bu yol müminin yolu değildir. Yavrum, bu Müslümana yakışmaz. Yavrum, bu mümine yakışmaz. Daima nasihat et. Düverlermiş. Ne yapalım? Vazifemiz. La yestemi'an finnar. Cehennemde iki kişi birleşmez. Cehennemde iki kişi yan yana gelmez. Birisi katele kâsle. Yavru öldürdü. Katletti. Bu katlinden dolayı bir türlü de kabahati var. Allah bunu kafirle beraber cehennemde yakmaz. Bu katlettiği kafir cehenneme girer. Bu cehenneme girmez. Yani kafiri katleden cehenneme girmez demek. وَلَا يَسْتَمِعَانَ Şimdi Setle'de ve Karabede'de istikamet üzerine kendisi hareket ediyor. Öldürdü ama istikamet üzerine hareket ediyor. Kurbet-i ilahi kazanıyor. وَلَا يَسْتَمِعَانَ فِي جَوْفِ مِؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمْ Yine iki şey müminin içinde Bulunmaz. Birleşmez yani. Birisi fi sebillah tozlanmış. Hacca giderken tozlanır. Mektebe giderken tozlanır. Medreseye giderken tozlanır. Şuraya giderken tozlanır. Harbe giderken toprağa bulanır. Ha, bu tozlu topraklardan beraber cehennemin ateşine, kokusuna, dumanına da girsin olmaz. Yine وَلَا يَجْتَمِعَانْ فِي قَلْبٍ الْا۪يمَانْ وَالْحَسَدْ. Yine o kalpte birleşmez, hem iman olsun hem haset, çekememezlik olsun. Bu da olmaz. Müminse, iman varsa haset olmayacak. Haseti varsa imanı yok demektir. Allah muhafaza. الْحَسَدْ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبْ. Haset o kadar fena bir şey ki, nasıl ki odunu ateş yiyor, yanıyor yani. Yanınca nasıl kül oluyor, bir şey kalmıyor ortada. Koca bir kök, kütük yanıyor, bir şey kalmıyor. Nasıl onda bir şey kalmıyorsa, hasetle imanı böyle yiyebilir. Ateş odunu nasıl yiyorsa, hasetle imanı yiyebilir. Onun için haset hiç, hakkın takdirine razı olmamaktan ileri geliyor. Haset, hakkın takdirine razı olmamaktan ileri geliyor. Onun olsun da benim niçin olmasın. Neden? Allah sana takdir etmiş böyle. Sen ona razı ol, ona da öyle takdir etmiş. Sen de ona razı ol. Razı olmuyorsan demek ki iman yok. Mühim meseledir. La yectemi'an. Bugün hele çok mühim bir meseledir. Hasetçilik. Bütün kavga kıyamette bundan kopuyor bugün. La yectemi'an fi kalbi abdin fi misli hazel mavzun. İlla ata'allah ma yarju ve amenehu mimma yakhaf. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın ziyaretine gitmişler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ziyaretine gitmişler. O da sekeratül mevt'te, ölüm halinde. Ona demiş ki, keyfe tecidike, nasıl halin, nasıl oluyorsun şeyini? Demiş, ercullah ve ekhafu zünubi. Ben Allah'tan umudumu kesmiyorum, umuyorum ki benim günahlarımı. Hem korkuyorum hem de ondan affedeceğini umuyorum. Öyle demiş ki Cenab-ı Hak, bu anda ne isterse insan Cenab-ı Hak onu umduğunu nail olur yani. Bu anda umuyor ki Allah gafurdur, kerimdir, rahimdir. Çok da kabahatler ettim ama bağışlayıcıdır. Bağışlamamı ümit ediyorum. Çünkü korkuyla ümit, rica ikisinin terazinin gözü gibi bir olması lazım. Hayattayken. Fakat ölüm hali geldi miydi, korkuyu kaldıracak, ümide dayanacak. Aman yarabbim. La yecme'u Allahu azze ve cel emru ümmeti ala dalaletin ebeden. Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri benim ümmetimi katiyen dalalet üzerinde toplandırmaz. Dalalet üzerine toplu bir cemiyet bulunmaz. Ebeden. Binaenaleyh ittebi'u es-sevâdel a'zam. Büyük cemaate tabi olun. Cemaatin büyüğüne tabi olun. Yedillâhi alel cema'a. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın eli temsildir yani. Allah toplu cemaatlere rahmet eder. Toplu cemaatlere rahmet eder. Menşel şüzze finnâ. Cemaatten ayrılanlar cehenneme düşer. Onun için bölücülük, ayrıcılık, ne dersen de artık, particilik de ne dersen de, bunların hiçbirisi Müslümanlığa yakışır şeyler değildir. Hepimiz biriz. El mümin kel binyan, el müslümin kel ceset. Müminler bir bina gibi, bin bir tane taş var işte. Hep birleşmiş binasını yapmış. Çivisinden, demirinden, taşından birleşmiş bina olmuş. Ceset, İşte etinden, kemiğinden, derisinden, şusundan, busundan toplanmış bir ceset olmuş. Müminler de tıpkı böyledir. Artık kol derse ki ben bu işi yapıyorum, ben ayrılacağım. Bacak derse ki bu işi ben yapıyorum, ben ayrılacağım. Göz derse ki bu işi benim sayemde yapıyorsun, ben ayrılacağım. Ne olur ceset? Hiçbir şey yaramaz. Sonra bunları toplayıp da yine bir yere getirsek yine olmaz. Çünkü yerinden ayrılan bir şey eklenmek suretiyle bir daha ondan hayır olmaz. Yek vücut gibi olur mu? Ayrılan bir parçaları getirelim, ekleyelim yine. kolunu takalım, bacağını takalım, şunun gözünü kulağını takalım, yine olsun. Bu uydurma. Uydurma olur o. Bu şey, raf, şeyle, dükkanlarda görüyorlar, bazı esbaplar getiriyorlar da oraya oturtuyorlar bir hanımı. Uydurma hanım işte. La yectemi'u, toplanmaz. Hübbü ahâ ulâil erba. Şu dört kişinin sevgisi toplanmaz. Fî kalbin, fî kalbi münafıkın. Münafıkın kalbinde şu dört kişinin sevgisi toplanmaz. Bir, Ebu Bekir. Ebu Bekir'i sevmek Ömer, Ömer'i sevmek Ömer. Ve Osman, Osman'ı sevmek ve Ali, Ali'yi sevmek. Bunlar münafıklarda bulunmaz. Bunlar müminlerde bulunur ancak. Mümin bu dördü canı gibi sever. Halife diyorlardı bunlar. Dört halife yani. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bunlara hilafet 30 sene. Ondan sonraki hilafet işte padişahlıktır, krallıktır, cumhuriyettir, şudur budur, çeşit adlar altında kullanılır. Fakat bunlar nübüvvete nübüvvetin halifeleridir. Nübüvvetin halifeleri 33 sene sürmüş. 30 sene veya 6 ay derler. La yuhibbul ensar illa mü'min. Yine bakınız buyuruyor. Ensarı sevmez ancak mümin sever. Medine halkını ancak mümin sever. Ve la yubgiduhum ehli Medine'yi ehli Medine'yi buğz etmez illa münafık ancak münafıklar buğz eder. Sebep bu işte. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. O şuna şöyle dedi, o da buna böyle dedi. Şöyle dövüştüler, böyle dövüştüler. O münafıkların işi. Ve men ahabbehum ahabbehullah. Kim bunları severse, kim bunları severse Allah da onları sever. Şimdi ve men abghadahum, kim bunlara buğz ederse, isterse birisi olsun, isterse hepsi. Kim bunlara buğz ederse abghadahullah. Allah da onlara buğz eder. Şimdi bakınız, ravilerini okuyayım. Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Müslim, Bukhari, Nesai, Tirmizi, Sahihun al-Bera radıyallahu anh. Onun için sen o arada olan gürültülere, kavgalara hiç kulak asma. Onlar olmuş bitmiş şeyler. İmam-ı Gazali ne güzel söyler. Onlar kılıçlarını kana buladıysalar, senin de dilini kana bulama hakkın yok, lüzum yok. Bu geçmiş devir. Sen onlar hakkında husnü zannet. La yehillü. Bak şimdi, bak halimize iyi bakalım. La yehillü lil halifeti mimma lillah. Halife oldu. Değilse cumhurda, halifede, kraldı, padişahdı, ne dersen de baş. Bu baş olan kimseye halife adını takılıyor o zamanlar. Bunlara helal olmaz. Mimma lillah. Beytülmaldan yemek. İlla kıs'atan, ancak iki tane çanak. İki çanak. Kıs'atın ye'külüvâhü ve ehlü. Bir çanak kendisine, halifenin kendisine bir çanak. Bir çanak da ve kıs'atın yada'uvâ beyneydi'in nasıl. Birisi de gelecek misafirlerin önüne koymak için. La yehülü diyor. Halifeye layık olmaz ki, öyle enva çeşit yemekleri kendisine doldursun, sofrasına doldursun. Hem yesin hem yedirsin, caiz olmaz. Bugün biz de en aciz halife tabii baş. Onun sofrasında ne olursa hakkı var. Fakat biz bile biri bugün biri tenezzül etmiyoruz. Bir çorbaya tenezzül edenimiz yok. Mutlaka çorbanın yanında etlisi olacak, tatlısı olacak, tuzlusu olacak. Eğer bize bir çorba korsa biz bir daha o davet etse biz onun evine gitmeyiz. Sen bizi bir çorbaya savuyorsun deriz. Bir daha gitmeyiz. Gider miyiz? Şeye bak. Yani İpin ucu nereden geliyor? Çok çok aşırı israfımız var. Bugün bir efendi geldi. Kendisi Kütahya'dan mühendis olmuş. Almanya'da okumuş. Bu kaloriferlerin bir terazisini bulmuş. Ki bu teraziye göre herkes istediği kararda yakabiliyor kaloriferini ve parasını da ona göre ödüyor. Ki bu yarı yarıya ödemeyi düşürüyor. Hesap yapmış. kaloriferleri de meydana getirmiş şeylerle beraber. Kendisini bu şekilde takdim etti bize. Fakat israf bahsini anlatıyor. Şimdi mesela bir elektriği yakarsınız, sabaha kadar yanar. İşte 10 mumluk yanar, 50 mumluk yanar, 100 mumluk yanar. Hepsinin bir ayrı ayrı hesabı var, masrafı var. Akıdan, çeşmeden akıdan akan sular ki su idaresinde bulunan birisi söylemiş, damlacıklar, hani çeşmelerimizden bazı şeysi, lesliği eskiyor da damlıyor şıp şıp şıp şıp. Bu şıp şıp damlayan damlacıklar yüz binlerce musluktan akınca bir dere haline geliyor. Yüz binlerce musluktan birer damla böyle akınca bakıyorsun koca bir boru su akıyor oraya. İsraf. Halbuki israfın kökü haram. Biz bunu eskiden dedelerimiz ibrikten alırlardı, otururlar, oturdukları ibrikten alır. Hiçbir su ziyan olmazdı. Şimdi çeşme akıyor tabii. Şar şar şar şar. Biz de alıyoruz altından bir su. Fakat eğer akmasa usul dursa bakıyorsun ki koca bir leğen su olmuş. Koca bir leğen suyla alınan abdest caiz mi? Canım akıyor işte Allah da gökten veriyor ama bütün milletin aklı var. Burada umaliye su gitmiyor. Niçin? Biz kullanıyoruz. Neyse böyle. Buradaki israfı anlattı da adam. Şimdi o ateş, tabii o ısınma ateşle oluyor. Ateş de bugün bu gazdan, benzinle oluyor, neyse mazotla oluyor. Bu da dışarıdan geliyor. Bunun gelişinle fazla harcanmış arasında çok milyonlardan masraf çıkardı adam. İsraf var milyonlarla böyle. Allah kusurlarımızdır. Bak ama cidden peygamber bir kap halifeye yeter diyor. Halife ne olursa olsun bir kap sana yeter, bir kap da misafirine koyuyor. Allah kusurumuzu affetsin. Hala maaş yetmiyor diyoruz, para yetmiyor diyoruz. İşte şu yetmiyor, bu yetmiyor, yeter mi? La yehillü demümri'in müslimin. Hiçbir müslümanın ki o müslüman yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ve Allah Celle ve Aleyhi'nin de birliğine şahit eden hiçbir müslümanın kanı helal olmaz. Kanı helal olmaz. Kimse onu öldüremez. İlla bi ihtel selası. Ancak üç şeyden dolayı öldürür. Birisi Es-seyyibüz-zani. Dikkat edin. Es-seyyibüz-zani. Evlenmiş bir insan evliliği halinde zina ederse katli vacip. O zaman sayımız çok azalır. Sayımız çok azalır. Evli bir insanın zina yapmasından dolayı katli vacip oluyor. Nasıl yaparsın sen? Evinde ailen var. Çoluğun çocuğun var. Bekar olursa. Bekara da sopa lazım. Ama ölecekmiş. Birisi katli, zani. İkincisi dikkat edin. Ve nefs bin nefs. Adam öldürmüş. Adam öldürdüğünden dolayı onu da öldürmek caiz. Kadir. Mesela Feysal'ı öldürdü adam. Onu da öldürdüler tabii. Efendim? Öldürmüşler galiba. Ve nefs bin nefs. Ve sonra birisi ve tariku terk edici. Neyi? Lidinihi. İslam'a İslam dinine girdikten sonra dinini terk eden o da katlanır. Üçüncüsü el müfârikul cemaat. Cemaati bölenler onlar da katlanır. Sen de mi ki şehzade başındaki hangi sultan oğlunu katletmiş diyerekten? Kandı. Oğlunu katletmiş nasıl? Fakat oğlu bölüyor İslam cemaatini. Onun cemaati bölüşüne o fetva çıktı. Caiz dediler. Oğlunu da gözü görmedi. İslam'ın ayrılmaması için. Ne oldu bizim halimize şimdi? Allah kusurlarımızı affeylesin. Ravilerini okuyuverim. Abdurrezzak, Ahmed bin Hanbel, İbn Şeybe, Bukhari, Müslim, Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai. Hepsi birden an İbn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Yine bu hadisin bir aynını Hazreti Ayşe validemiz naklediyor ki şöyle. La yehillu demu ehadin min ehlil kıble. Ehli kıbleden hiç kimsenin kanı helal olmaz. İlla racülün katele. Ancak bir racül ki o katil oldu. Katil olduğundan dolayı onu katletmek helal oldu. İkincisi ve seyyibü zani. Evli bir insanın zina ederse katli caiz olur, helal olur. İki. Vel müfârikü lil cema'a. Cemaat İslamiye'yi partileyen, ayıranlar da katli caizdir. Demiş ve selam. Bursa'daki cami kibirde koca bir lavha var. Kapıdan girince şöyle duvara yazmışlar. Lavhada değil de duvarda yazar. El cemaatü rahmetin vel firkatü azab. El cemaatü rahmetin vel firkatü azab. Cemaatte rahmet var, ayrıldıkta azap var. Bugün çektiklerimizin cezası. Bak şimdi. La yehillü li racülün en yuferrika beynesneyni illa bi iznihime. İki arkadaşın arasına girip onların arasını açmak bile caiz değil. İki arkadaş konuşuyorlar. Ben de geleyim, iştirak edeyim. Olmaz. Bunlar konuşurken onların arasına girmeye hakkımız yok. İlla bi iznihime. Müsaade ederseniz ben de geleyim mi arkadaş? Yok, biraz müsaade et. Biraz bizim kendi konuşacağımız var. Pekala, hiç uğramaz. Sonra demek ki işte beni aralarına almadılar falan dedi. Dedikoduya da başlama. Yine. La yehillu li racülün müslimin. Hiçbir Müslümana helal olmaz ki en yehcüre eha fevke selasite eyyam. Üç günden fazla kardeşine küs olsun. Üç günden fazla kardeşine küs olsun. Hiçbir Müslümana bu caiz olmaz. Helal olmaz. Hatta bizim büyük hani şeylerinde misalinde kadının örtüsü kuruyuncaya kadar demişler. Vessabiku selamı evvel veren ve konuşmayı evvel başlayan yesbiku ilel cennet. Cennete de önce girer. Cennete önce girmek isteyen evvela selamını versin, kardeşle görüşsün. Güçlüğü kaldırsın ortadan yani. Ama öteki konuşmazsa vebal bunun olur. La yahikul abdu hakikatel iman. La yahikul abdu hakikatel iman. Kişi yine hakikati imana nail olamaz, girişemez. Hatta yagdaba lillah ve yarda lillah. Kızdığı vakit Allah için kızacak, sevdiği vakit de Allah için sevecek. Razı olur vakit Allah için. Fe'in fe'idâ fe'ale zâlik. Böyle Allah için kızıyor ve Allah için razı oluyorsa fakat istihakka hakikatel iman, o zaman hakikati imana nail olur, müstahak olur. Şimdi bu ne iyiydi de. Ve inni ehibbâi, Cenab-ı Peygamber'dir. Benim ehibbam, dostlarım, sevgililerim ve evliyâi, bu da onun ikinci lakabı, benim velilerim. Ellezîn yezkürûne bi zikri, yezkürûne bi zikri. Benim zikrimle zikrederler. Ve eskürü bi zikrihim. Ben de onları, beni andıklarından dolayı ben de onları anarım. Salat selam getirmek. Ne yaparsan yapmak. Feskürûni ezkürküm ayet-i kerimesinin maali. Feskürûni siz Allah deyiniz. Allah deyiniz ve Allah Celle Ala'nın emirlerine imtisal ediniz. Ezkürküm ben de sizin bütün hacetlerini size veririm. Sizin hacetlerinize nail olmak istiyorsanız benim emrimi tutun. Beni hatırlayın, emirlerimi tutun, yasaklarımdan da iştirak edin demek. La yehillü. Bunu da duymak ve duyurmak da lazım. Duymak ve duyurmak da lazım. Bugün haç yolunun en çok müşterileri hanımlardır. O hanımların da çoğu dullardır. Bak ne diyor Cenab-ı Peygamber. La yehillu limra'atin tu'min billahi vel yevmil ahir. Allahu Celle ve Ala'ya iman eden, ahirete iman eden hiçbir kadına halal olmaz ki en tusafire mesirete yevmin ve leyle. Bir gün ve bir gecelik yere misafirlik yapsın. Sefer yapsın. Allah ve Resulüne inanan ve ahirete inanan, burada iki tane tabir var. Akşam dinledim de çok üzüldüm. Cenaze namazı kılmışlar Fatih'te. Cenaze namazı kılıyor Fatih mıntıkası. Fatih'in bir camide. Namazı kılan. Namazı kılmayan dese bir şey değil. Namazı kılan diyor ki, ah bitti artık işte. Kurtuldu gitti diyor. Artık buna ne hesap var ne kitap var. Buraya kadardı bunun işi. E bundan sonra için ahiret yok bitti diyor. Yok bitti diyor. Nasıl olur ya ahirete inanmayan insan Müslüman olur mu? Sen bu namaz kılan adam diyor bunu. Ahiret var ya, ahiret ne? Öldü bitti diyor. Tekrar dirilsin olur mu? Çürüdü gitti, toprak oldu gitti. Sen yokkan nasıl oldun ya? Yokkan nereden oldun? Bu yokkan seni yaradan Allah. Tekrar yapacak işte canım. Yapmasın ne zorluk var? Eğer zorluk var diyorsan Allah'ı tanımamışsın demek. Allah'ın kudreti her şeye işe. Bunun için yapamaz bir şey laf olabilir mi hiç? Allah muhafaza. Onun için iman dendiği vakit ahirete iman şart. Onun için belyevbil ahir. Ahiret günü iman şart. Öldükten sonra evet öleceğiz. Çürüyeceğiz. Toprak olacağız. Terli yapacaklar. Sürecekler. Belki kerpiç yapıp duvarlara koyacaklar. Şunu yapacaklar. Belki ne diyorlar onlara? Tuğla yapacaklar. Fırınlarda yakacaklar. İşte bir şeyler olacak. Olacak ama derste de yapacak. Her şeyi yapacak. Olacağız ama Allah Celle ve Ala yine bizi diriltecek ve selam. Lafın kısası. Ufacık bir hikaye aklıma geldi. Estağfirullah. Biz kâle İbrahim. Nasıl? Yok. Biz kâle İbrahim. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ya Rab şu sen ölüyü nasıl diriliyorsun? Bana şunu bir göster. İbrahim sen inanmıyor musun benim? İnanıyorum ya Rabbi. Amen ne ama. Müşahede edeyim göreyim bakalım. Nasıl yapıyorsun bu işi? Al bakalım 4 tane kuş. Yon tüylerini öldür bunları yani. Öldür. Tüylerini de parçala. Uçur dağları dağları ikisine. Sonra de ki Allah'ın izniyle gelin bakalım de. Hepsi derlendi, toplandı geldi İbrahim Aleyhisselam'ın. Başlar elinde. Hepsi başlarıyla beraber hayat sahibi oldular. Birisi yine dedi ya Rab, biliyorum ama bu insanların kimisi denize gidiyor, kimisi dereye gidiyor, kimisi atomdan yok oluyor, kimisi şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunları nasıl toplayacaksın sen? Nasıl olacak? Çünkü adam bir şey kenarındaymış, deniz kenarındaymış, ölmüş birisi. Dalga geliyor, atıyor onu karaya. Karadaki hayvanlar hemen fırsattan istifade birer parça koparıp kaçıyorlar. İkinci bir dalga geliyor, alıyor onu denize. Hemen balıklar kapışıyorlar. Adam takip etmiş ya, bunun bir kısmı balıkların karnına gitti. Bir kısmı canavarların boğazına gitti. Bu adam dirilecek ama nasıl dirilecek acaba? Sonra Cenab-ı Hak onları bil fiil müşahede edip gösteriyor onlara nasıl dirilteceğini. Allah-u Teala kadir-i mutlaktır. Yani Allah'ı bilmek büyük bir devlettir ha. Öyle Allah vardır demek kafi değil. Allah sıfat-ı zatiyesi ve sıfat-ı subuhiyesi var. Allah-u Teala kadir mi? Bitti. Kadir olduğuna inandıktan sonra her şeyi yapar. Onun için vel yevmil ahir tu'mini billah vel yevmil ahir. Hem Allah ahiret gününe inanıyor hem Allah'a inanıyor. Kalksın da buradan bir gün bir gecelik yola misafirlik olmaz. İlla zu mahrem. Ancak yanında bir mahrem bulunacak. Halbuki bana bu sefer kanaatle geldi ki biz mesela kocasıyız karısının. Bizim de faydamız yok burada. Karın olmuş ne olacak? Hakim olamıyor mu? Bir misal söyleyeyim. Hanıma dedim ki sen şurada dur. Şeytanı taşlayacağım, taşlamaya gideceğim. Bir kenar bir yere soktum onu. Orada duruyor. Ben gittim. Taşı atıp geleceğim. Bir de baktım ki hanım yok. Yok. Uzaktan bir ses geliyor. Ağlıyor birisi. Baktık. Hanım bir grup gelmiş. Sürüklemiş gitmiş. Ne yapacaksın? Duramazsın ki önünden. Sürükleyip götürüyor. Sen kocan olsan ne yapacaksın yani? Hiç. Binaenle kadın kısmına farz bir kere. Yaptığın farzını evin cazında otur. Ama sevapmış. Sevap çok canım. Kaç tane sevap var? Hesapsız sevaplar var. Sabahleyin otur camide. Yarım saat işreğe kadar zikrullah ibadet et. Kalk namazı. Bir hac bir sevap, bir umre sevabı hazır. Hiç eksik. Onun için Cenab-ı Peygamber bunu hanımlara sevmediğinden değil, hanımları sevdiğinden dolayı diyor bunu. Hanım nazik bir mahluk. Nazik bir mahluk olduğu için bu sıkıntıların içerisinde ezilmesin. Mesela taş atmaya giremiyor. Nasıl gideceksin? Yüz binler içinde arasında ezilirsin sen. Koca kuvvetli insanlar dayanamıyor da. Hanım nasıl dayanacak o işin içinde? Sonra gece yapsın. Gece yapsın ama o da kerahat olur. Dünkü derste de söylemiştik ki hanımlarınızın tesettüre riayeti babında bunların çardaklara bile çıkmasına müsaade etmeyin diyerekten. Efendim? Çok ince meseledir. Hanım nazik bir mahluktur. Bunun bazı kitaplarda çok güzel tafsilatını, izahatını yapmıştır. Güle benzetmiş. Kokuya benzetmiş. Bu gül sana mahsustur. Sen kokacaksın. Bunu herkese kokudursan, herkese eline verirsen o gülün hayrı kalmaz demiş. Binaenaleyh hanım eline filesini alsın da çarşıda pazarda hizmetkar gibi efendim dükkan dolaşsın, pazar pazar dolaşsın da filesini doldursun da hamal gibi de yüklensin evine gelsin. Bu erkeğin şerefiyle mütenasip değildir yani. Erkeklik şerefine yakışmaz. Erkek hanımının mahfızı namur. Bu evinde oturacak, sen onun ihtiyacını görmekle vazifelisin. Baksana üç günlük bir günlük yola bile müsaade etmemiş Resul-i Ekrem yalnız başına gitmesine. Niçin? Zayıf mahluktur. Onun için Konya mebusu neydi o? Vehbi Efendi'nin bir tefsiri var ya, onun bir de ahkam-ı Kur'aniyesi var. Ahkam-ı Kur'aniyesinde güzel izahat vermiş hanımlar hakkında. Bu güzel izahatı karşısında diyor ki, hanım kar gibidir. Kar. Güneşi gördüğü vakitte erimek mecburiyetindir. Lodosu gördü mü hiç dayanamaz. Tabiri dinliyor musun? Kar gibidir. Güneşi gördüğü vakitte dayanamaz erir. Lodosu görünce hiç dayanamaz. Binaenaleyh onun muhafızı bu hanımın sahibine aittir. Binaenaleyh beşer bugün çok çeşitli zinette. İleriye gitmeye lüzum yok. Allah kusurlarımızı affetsin. Yine buyuruyor. La yehillu limra'etin tü'mini billahi vel yevmil ahir. Bu yukarıki hangi mezhebin delili olduğunu bilmiyorum ama işte bu da bizim mezhebin delili. La yehillu limra'etin tü'mini billahi vel yevmil ahir. Allah Celle ve Ala'ya ve ahirete iman eden hiçbir kadına helal olmaz ki en tüsafire seferen bir sefere çıksın ki bu sefer yekûnü selâsite eyyam. Üç günlük yoldu. Üç günlük yola o kadın kendi başına çıksın caiz olmaz. Yahut daha fazla. İlla ma'aha ancak onunla olur. Ebuha babası. Ev ibniha yahut yetişmiş bir oğlu. Ev zevcuha yahut kocası. Ev ehuha yahut kardeşi. Ev zu mahremine amcası dayısı gibi mahreminden birisi olursa bununla beraber üç günlük yola ister memleket dahilinde ister memleket haricinde gidebilir. Bu olmadıkça gitmesi caiz değildir. Vesselam. Bu İslam kaideleridir. Ama bu İslam kaidelerine uymazsan, nasıl istersen öyle yaparsın o zaman. Yine buyuruyor ki, لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ اَنْ تَسُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ Bir kadın kocası yanındayken, nafile oruç tutması caiz değildir. Nafile oruç tutması. İlla biiznihi. Efendisine müsaade ister. Efendi yarın ben oruç tutacağım müsaade eder misin? Tut hanım derse caizdir. Yok. Olmaz derse tutamaz. Ev te'ze fi beyti illa bizni. Evime filanlar gelecek müsaade eder misin? Gelsinler derse alırsın misafirleri. Yok olmaz derse alamazsın misafirleri. Ve ma enfekat min nefekati an gayri emrihi. Efendisine sormadan paralar meydanda en son tutuyor, oradan infak ediyor. Fukaraya şuraya buraya veriyor. Ani gayri emri. Efendisinin emri olmadan. Fe innehu yüeddi ileyhi şatru. Bu aldığı sevabın yarısı efendisinin olur. Kendi nefasından bile olsa sevabının yarısı efendisinin. La yahrucu deccal. Deccal bir bela. Bu deccala inanmak lazım. Ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri bunun duası var. Euzubillah, euzubike min azabin kabri min fitneti min şerri fitnetin mesih deccal. Bu kadar bunun içerisinden Allah'a sığınmışlar. Bu deccal çıkmaz diyor. Bu deccal çıkmaz. Hatta la yekune şeyin ehabbe ile ilel mümini min hurucu nefsi. Gal canına o kadar bıkacak ki mümin, canım çıksa da kurtulsam diyecek. O canım çıksa da kurtulsam dediği zaman da çıkacak deccal. Deccal'ın çıkmasıyla Mehdi'nin çıkması da bir ana getirir. Onun için yine bakınız bu da hoş. La yahrucu deccal. Deccal denilen şey çıkmaz. Deccal yalancı adam. Yalancı, yani altınlar var ya, kalp paralar, altın suyuna buluyorlar da altın diye satıyorlar, kaldırıyorlar bazı. İşte bu da insanım diyerekten, insanım diyerekten ortaya çıkan bir yalancı. Hatta yezhelen nas an zikrihi. İnsanlar bunu unutacaklar, böyle şey yok, yok. Öyle inanmayın bunlara. Deccal, meccal denilen şey yok. Unutulacak. Kimse söyleyemeyecek artık. An zikrihi. Ve tetrükkel e'immetü zikraha alel menabir. Artık hutbalarda filan bundan bahsedilmeyecek. Ha şimdi de yok ya. Şimdi kimse deccaldan filan bahsettiği yok. Çünkü hepsimiz deccal gibi Allah'a diyor. O sırada çıkacak deccal. Artık unutulmuş kim olduğu bilinmiyor. Kimse de söylemiyor böyle bir deccal vardır. Gelecektir filan haber yok kimse. O anda çıkacak o da. Ne yapacaksa yapacak. La yuhricul reculu şey'en min sadaka hatta yefükke an lehyeyi Seb'ine şeytana. Dedi ki, demin yukarıdan dedi ki, imanla bakillik bir arada birleşmez. İmanla bakillik sıkıldığı şey emmez. Çıkaramaz bir kişi sadakasından bir şey. Hatta yefükke an lehyey seb'ine şeytan. 70 tane şeytanın sakalına yapıyor. Aman diyor. Sakın verme. Parayı vermek bir tanecik kalmış onu okuyayım. La yedhulul cennete evveli yenilmiş. Cennete ilk önce giremeyecek. Habbün. Hab, hilekarlar. Fesat ile hareket edenler. Bir. Vela bakil, bakiller. Ma'nuz zekat demiş, zekatlarını vermeyenler. Vela le'in, lemme olanlar. Vela mennan, verdiğini başa kakanlar. Vela hainun, hainler. Vela seyyül meleke, tabiatı bozuk olanlar. Bunların cennete girseler de bilahire girecekler. İlk günlükte giremeyecekler. Ve innem evvele men yekra'u babel cennet el memluk vel memluk. Cennetin kapısını ilk önce köleler açacak. Köleler açacak. Beğenmiyoruz ya köleyi. Köleyi beğenmez kimse. Köle kadın ve erkek. Memluke köle kadın. Fettekullah. Ey insanlar Allah'tan korkun da vahsinu fîmâ beynikum. Aranızda iyi hareket edin. İyi hareket edin. Birbirlerinize ihsan ediniz. Ve beynallah aranızda ve Allah ile kendi aranızda iyiliklerle hareket ediniz. Ve fiil oldu. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine vasatsın. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Amin. Mümin olmadıkça tekrar edeyim. Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İncil'e bakın. Birbirinizi de sevmedikçe mümin olamazsınız. Öyleyse Cenab-ı Vacibül Vücud innemel müminune ihvetin bütün müminler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler kardeştir. Binaenaleyh birbirinizin hatasından dolayı birbirinizi muahaze etmeyin. Ayıplamayın, kusurlamayın, onları tahkiri tezyif etmeyin. Sen kendi mümkünse kendi hatanı, kendi kusurunu bulup onu düzeltebiliyorsan ne mutlu sana. Allah kusurlarınızı affetsin. Tevfikat zaman adiyesine masasın. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasında kabul etsin. Lillahi'l-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين